У стражданнях і тузі наш Господь був на хресті. Він поніс туди всі болі і гріхи. Він предвічний і святий, всіх людей так полюбив. Свою кров за всіх людей він проливав. Знаю, кров Христа за мене теж лила. Oh, man.